«До краю обідніло», – сказав Павло Тичина, не підозрюючи, що ці слова стосуються і його самого. Молодшому Олесеві Гончару доля дала можливість показати своє громадянське обличчя. Воно виявилось обличчям українського патріота. Україна виховала, виростила своїх синів, як могла. І їй невимовно шкода їх втрачати. Їй боляче від їхніх збочень, від казництва, відступництва. Вона сподівається, що блудні сини не повністю втрачені для неї. Хоче повернути до себе всіх своїх блудників. Чекає їхнього повернення. На мою думку, Тичина заслуговує на статус такого блудного сина, який повернувся додому. Що ж дає підстави так думати? Перш за все, ті твори, які народилися в ті часи, коли Тичина ще був сам собою. Приблизно до 1925 року. Навіть цієї частини творів, включаючи сонячні кларнети, достатньо для висновку – це великий поет України. Друге. Тичина прихильно ставився до молодих українських талантів, що стали згодом гордістю України. Симоненко, Драч, Павличко, Вінграновський, Мовчан, Лубківський, Ліна Костенко. Це вже говорить про те, що в ньому не повністю вмер громадянин України. В останні роки життя він робив неясні натяки на марність свого життя. І треба думати, оплакував у душі свою несинівську поведінку щодо матері України, яку він в юності так палко любив. Можна сподіватися, що в умовах незалежності Тичина став би на бік державної України. Не втік би до США як Коротич, не захищав би принципи в лапках як Борис Олійник. Він би сказав, ми ішли походом гідним, та все не туди, та все не туди. Усіх блудників серед інтелігенції, в тому числі і письменницьких кіл, характеризувати недоцільно, хоч і цілком можливо. Матеріалів є більш ніж досить. Треба звернути увагу на те, що ідеологічна обробка інтелігенції вищого класу давала свої чорні результати як в Україні, так і за її межами. Агітаційно-ідеологічну обробку довірливих Компартія здійснювала розумом і руками самих інтелігентів, що надавало цій роботі більш привабливого, спокусливого вигляду. Все те, що в Україні писали Рильський, Тичина, що показували кінофільми Довженка, розраховувалося не лише для внутрішнього вжитку, але й для закордонної пропаганди, щоб у каламутній воді ловити рибку. І там багато хто сприймав усі ті казки за чистісіньку правду. Відомий у Західній Україні письменник Антін Крушельницький клюнув на ці агітки і став пропагандистом більшовизму. Видавав у Галичині прорадянський журнал «Нові шляхи». Невдовзі український радянський уряд запросив Крушельницького переїхати із сім'єю на постійне місце проживання у Велику Україну. Той, не вагаючись, приїхав разом зі своїми синами і дочками. Доля тяжко помстилася над талановитими синами старого Крушельницького. Ще до вбивства Кірова їх разом з батьком заарештували. Коли ж після смерті Кірова влаштовано було гекатомбу,